right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Duminică dimineața, ora 10, salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, începem împreună Airplay 100, clasamentul celor mai tare 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta, locul 100 este ocupat de Beyoncé, I Was Here, enjoy! Something to remember, so they won't forget I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark, so locul 100 a ocupat săptămâna aceasta în România Airplay 100 de Beyoncé, I Was Here. Sper să nu rămână aici, să urce cât mai sus. Pe locul 99 coboară de pe 82 Sunrise Inc. cu Ninja, iar pe locul 98 new entry pentru Global DJs, Hardcore Vibes. Sper să vă reamintiți această piesă relansată de curând. Hardcore Vibes, that Tyron Tings, hey, yeah. Said Hardcore Vibes, that Tyron Tings. New entry this week. Locul 98 pentru Global DJs, un remix al piesei Hardcore Vibes. Pe 97 în coborâre de pe 91, Class și Body Bangers, I Like It. Vă propun să mergem pe locul 96 pentru o altă piesă nou-nouță, new entry săptămâna aceasta în Airplay 100. Este vorba despre Anna May, City Lights. Pe locul 96 pentru Anna May cu City Lights, pe locul 95 aici în Airplay 100, Like Chocolate, Maria Maria, pe locul 94, Jason Derulo, Breathing, iar pe locul 93, Madonna, Give Me All Your Loving.

Number ones around the world in Romania's Airplay 100. Am ales o piesă cântată de un artist care e pe primul loc în mai toată Europa cu Ice Yo Chipego. Dar Michel Teló are single nou, deja super hit în țara natală, Brazilia. Number one la ei, future hit la noi, Umilde Rezidenția, Michel Teló. Pra mim, Umilde Rezidenția. Vou te esperar aqui, mas essa atende o telefone. Mesmo se for a cobrar, hoje eu não vou sair. Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando chegar aqui. Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui. Mas vou deixar a luz acesa. Já te passei meu celular e o endereço. Aquele dia que eu te vi sair de casa, eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava. Agora dá mudada, se formou na faculdade, o meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente. Tô louco pra te pegar, vou te esperar. Dá-me um mil de residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Lai, lai, lai, lai, lai. O quê? Mesmo se for a cobrar, hoje eu não vou sair. Porque meu carro tá quebrado, não tô podendo gastar quando chegar aqui. Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui. Mas vou deixar a luz acesa. Já te passei meu celular e o endereço. Naquele dia em que eu tive sair de casa, eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava. Agora tá mudada, se formou na faculdade, o meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, eu tô atrás, você na frente. Tô louco pra te pegar, vou te esperar. Na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar. Pra quê, hein? Pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Laia, laia. Minha casa é humilde, hein? Mas tô te esperando lá. Într-adevăr, nu este I Say to Pego, mai avem până când vom asculta în această ediție Airplay 100, piesa cântată de Michel Teló. Am ascultat un alt hit al său, sper, repet încă o dată, că v-a plăcut. Mergem mai departe, pe 80 coboară DJ Sava și Andrea D cu Free. Pe locul 79, de asemenea, în coborâre, Carmin, Create Your Party. Pe locul 78, Connector, Take It Slow. Pe 77, El Bandido. Locul 76, ocupat săptămâna aceasta în coborâre, Jesse J, Domino. Locul 75, de asemenea, în coborâre de 11 locuri pentru Dan Bălan cu Freedom. Vă invit pe locul 74, aici se află Florida, featuring Sia, Wild Ones. She don't care, we like almost there, the right vibe. Ready to get live, ain't no surprise. Take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band. Mic check, one, two. Shut them down in the club where the Playboy does. Till they all get loose, loose, out the bottle. We all get fit in